Hát, újra itt vagyunk. Még csak 3 hónap telt el talán, amikor felvettem az előszót, utószót. 3 hónap, abból 2 elég sűrű vendéghónap volt, szóval, de közben sokkal többnek tűnt, szóval ez 3 hónap amúgy ez semmi, és közben tényleg úgy érzi az ember, hogy rengeteg dolgot megélt, ami így is történt, tömény volt. Emlékszem, hogy volt egy komment talán azon először utolszón, szóval úgy érzi, hogy ez a szék megtelt lehetőségekkel, hogy beszéltünk, vagy beszéltem, és tényleg úgy érzem, hogy ez valamennyire sikerült, mert rengeteg ember volt itt. Meséljek egy kicsit az elmúlt hónapjainkról, és aztán meg tekintsünk a jövőbe. Ezek az előszó-utolszó videók, mint én fejezetre osztanánk a dolgokat. Lehet, hogy feleslegesek, lehet, hogy túlmagyarázom a dolgokat, de hogy jól esik egy kicsit feldolgozni azt, ami történt, és aztán elindulni a következő korszakba. Az elején ugye voltak kétségek, hogy ez működni fog-e, én se tudtam előre, de működött, és nagyon sok ember nagyon megszerette azt, hogy mennyi vendég van, és már azt szeretnék, hogy ez állandósuljon, hogy mindig csak vendégek vannak, de hát ez fenntarthatatlan hosszú távon. Nem csak azért, mert a többi dologra nincs elég idő így, de nyilván az emberek is egyszer csak el fognak fogyni. Szép emlékkel tekintünk majd vissza erre a korszakra, de mindenképp visszatér még a vendég hónap koncepciója, mert ez azért nagyon tetszett nekem. Írtatok még egy csomó embert, hogy kit hívjunk meg, mindenkiről tudunk, mindenki föl van írva nekünk, nem mindenki akar eljönni hozzánk, van, aki nem válaszol nekünk, van, aki nem szeret minket, van, aki majd lehet, hogy jön később. Ha valaki egyszer nem fog eljönni, az inkább azon múlik, hogy hát valamelyik indok a fentiek közül. Baromi érdekes volt, hogy ilyen sokszínű volt a műsor, rengeteg irányból jöttek vendégek, a művészvilágból civilek is jöttek, hogy mondjam, idősek, fiatalok, fiúk, lányok, ha fárasztó is volt, hogy ennyi fajta ember jött minden nap új, a nap végén nagyon inspiráló volt, hogy mennyi értelmes, jófej, inspiráló embert ismerhettünk meg. Úgyhogy ez csodálatos időszak volt, és nagy hálával tartozunk minden vendégnek, aki eljött és segített nekünk ebben az átmeneti időszakban. Rengeteg motivációval gazdagodtunk, úgyhogy nagyon köszi, és még vissza fog térni a vendéghónap. Meg hát én is fejlődhettem azáltal, hogy minden nap egy másik emberre kellett ráhangolódnom, és megpróbálni műsort készíteni vele, az azért... hogy mondjam, nekem is egy gyors talpaló volt az emberekkel való kommunikációban. Ezek a dolgok főleg gyakorlattal jönnek, és hát, hogyha valami, akkor ez tényleg egy ilyen tömény gyakorlás volt nekem ilyen szempontból, és szerintem azért is szeretik amúgy, ha jól van ez ígyben vendég valaki, mert itt, hogy közösen műsort vezetünk, az egy olyan arcát mutathatja meg mindenki, amit amúgy nem szokott. Ez egy nem a szokásos helyzet, hogy valahol interjút ad. Hogyha jól van ez így jövőjére, ez milyen hatással lesz, most ketten fogjuk továbbvinni, de abban változott így a hozzáállásom, hogy valószínűleg később úgy érzem, hogy ehhez még csatlakozni fognak emberek, akik szerepelnek akár a fókuszcsoport műsoraiban, akár a jól van ez így beugranak, akár nem tudom, egy olyan műsort csinálnak, amit még most... még csak beszélgetünk róla, vagy még csak nem is beszélgetünk, hanem még majd később fogunk kitalálni, szóval nagyon sok inspiráló és tehetséges embert megismertünk, akik közül van, akit szeretnék majd bevonni később, és lehet, hogy jól van ez így most ketten visszük tovább, de lehet, hogy egyszer csak már 2+1 lesz, aki néha beugrik, lehet, hogy már 3 ember fog rotálódni. Ilyeneket simán el tudok képzelni, csak szépen lassan, nem lehet mindent rögtön egyszerre, hanem szépen, lépésenként. Meg majd később lehet, hogy új csatornákat is szeretnénk csinálni, mert vannak olyan témakörök, amire még lehet, hogy érdemes csatornákat húzni, de közben azért azt is érzem, hogy most nagyon sokfajta műsorunk van. Évvégén majd szusszanunk egyet, átgondoljuk, hogy melyik műsor az, amit tovább tudunk vinni, melyik az, amit nem, vagy melyik az, amit tovább viszünk, de megváltoztatunk rajta valamit, mert nyilván azért nagyon sok erőforrás ennyi műsort csinálni, és valahogy fenntarthatóan kell de hát ezen dolgozunk. Nyilván ez nagyon segít a ti támogatásotok is, amit ezúttal is köszönünk, akár a Patreonon van, akár a YouTube-on, vagy a Twitch-en tagok vagytok, akár az IPON kosárkodunkkal vásároltok, vagy a Kopasz Csimpánzon vásároltok. Arra próbálunk ráfektetni egy csomó kreatív energiát, hogy nem csak valami megúszós mörcs legyen, hanem valami tényleg, hogy mondjam, olyan minta, ami kreatív, jól nézzen ki, a kávé az tényleg minőségi, szóval mindent próbálunk úgy, hogy ne csak azért vegye meg az ember, hogy hát jó, támogattam őket akkor ezzel, hanem tényleg úgy az ember szívesen vegye ezeket a termékeket, és még támogat is vele. Szóval reméljük, hogy ennek látszódnak az eredményei, de nyugodtan mondjuk követhetitek a Kopasz Csimpánzot Instán, és akkor mindent megosztunk. Sokat dolgozunk olyan dolgokon is, amit majd vagy lesz belőle, vagy nem, valami hírlevélen is gondolkozunk, mert már annyi fajta csatornánk van amúgy, hogy azon is gondolkozunk, hogy az emberek lehet, hogy nem tudják követni, hogy miket csinálunk, mi hol van, mi merre van, és akkor lehet, hogy kéne ilyen heti összefoglaló, hogy milyen új dolgok jöttek ki a héten a csatornákkal kapcsolatban. Honlap is készül, app is lehet, hogy lesz, ki tudja. Mert én is érzem, hogy az emberek néha elvesztik a fonalat. Mert mondjuk amíg a Menczer Tamás tudta, hogy a Focus Studio az micsoda, és hogy az a jól van, ez ügyet készíti, úgy nem lehet mindenki annyira a képben, mint a Menczer. Ez egy kicsi, de amúgy remek csapat, nem vagyunk profik, ezt is tudjuk, most tanuljuk egy csomó dolgot. Ez volt a év szava nálunk, hogy tanulságok, minden forgatásról rengeteg tanulságunk volt. Mindig tanulunk minden forgatás után, de aztán remélhetőleg hosszú távon lehet látni majd a fejlődést. Érdekes, hogy el tudtunk jutni odáig tényleg egy pár év alatt, hogy már a hagyományos média is felkapja a fejét arra, ami itt történik. És ezt igazából szürreális megélni, amikor a hagyományos médiában hírek, hogy milyen videót hoztunk, vagy milyen vendég mit mondott itt, vagy mi történik, szóval. De nyilván ez hasonló, mint amikor a kormány médiával, vagy a propagandistáival küzdünk, hogy itt van egy kis csapat, 10 fő sincs, és hogy ennek a számai egy csomószor a klasszikus, óriási nagy stábú tévékhez mérhetőek, vagy ott van a kormány, ami nem tudom hány ezer ember dolgoztat azért, hogy aztán beszarjanak a gatyájukban egy harcosok órájával. Szóval számomra nagyon szórakoztató, hogy egy ilyen kis csapattal is, egy jó, kicsi, de jó csapattal mennyi dolgot el lehet érni online. Ja, de nyilván a bizalmat újra és újra meg kell majd szolgálni, és ezen leszünk. Sok mindent mondtam, többet is, mint kellett volna. Hogyha írni akarsz, akármilyen ügyben, akár valami vlogot forgassunk valahol, sajtómegkeresés, üzleti megkeresés, minden ott van a honlapunkon, ami még semmi, de hogy hova lehet írni e-maileket, az mindig ott van a leírásban, bár sokszor végtelen hülyeségeket kapok, úgyhogy nem bátorítanék senkit felesleges e-mail írásra. De, ja, szép korszak volt, jó korszak volt, izgalmas korszak volt, inspiráló korszak volt, rengeteg embert megismertük, köszi nektek is a támogatást, azzal, hogy itt voltatok, azzal, hogy hozzászóltatok, azzal, hogy hittetek bennünk, vagy aki nem hitt bennünk, és mégis ránézett, vagy mégis mit csinálunk, és itt maradt. Szóval minden szinten nagyon jó volt ez a korszak, de hát nem lehet ez törökre, úgyhogy köszöntöm az új állandó műsorvezető társamat, ami senkit sem fog meglepni. Elég a szócséplésből, szerintem most már ideje elkezdeni. Kezdjük? Kezdjük.